A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Hola, molt bona nit, estimats oients. Ja tornem a ser aquí després d'aquests dies, tants dies de vacances. Bona nit, Nabil. Bona nit, Neus. Bona nit. Feu unes cares molt saludables. Es veu que us han anat bé aquests dies de festa. Heu menjat molt, heu descansat, heu begut molt. Sí. Hem fet el que toca. Hem fet de tot, sí. Molt bé, ben fet. Tu, Nabil, també has fet de tot? Sí, una mica de tot. Una mica de tot, sí. Clar que sí. Sobretot descansar molt. Molt bé. Doncs avui encetem el programa felicitant el Nabil, també, perquè aquest diumenge passat ha estat el seu aniversari. Felicitats, Nabil. Gràcies. Moltes felicitats. Gràcies per tot. No direm l'edat que tens perquè no és, és de mala educació. Per mi no és problema. No? Bueno. Ho deixarem amb incògnita, no? Sí. Si vol algú saber-la, que escrigui el... Sí, que ho pregunti. Que ho pregunti. Sí, sí, sí. Bueno. Ja veurem si la contestem. Molt bé, doncs després de tots aquests dies de festa, hem pensat que una manera, bona manera d'obrir el programa fora parlar de, del calendari musulmà i de les festes musulmanes, ja que, com molts sabreu, el calendari musulmà és diferent del calendari nostre. El nostre és un calendari astronòmic i el calendari musulmà no ho és. I per això el Nabil ens farà una explicació esplèndida de tot aquest tema. Endavant. Merci. Bueno, primer aprofito l'ocasió i envio una resposta a la senyora Maria. Maria què? Maria Provenzano, que és Provenzano, la nostra fan sí. Number one de New York. Sí, que m'ha felicitat el meu cumpleaños, aniversari. I, bueno, Maria, thank you. I received your felicitation with great joy. Thank you. Very much. Molt bé. I tornem al tema, que és el calendari musulmà, que clar que és diferent del calendari solar, no? Comença, el seu primer mes comença, es diu Muharram. I abans de mencionar els mesos, m'agradaria pues, donar una petita història sobre com ha començat, sobre el començament d'aquest calendari. Resulta que en l'època del Omar ibn al-Khattab, el segon califa després del Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pues, li ha vingut la idea de fer un calendari musulmà i ha cridat a tots els companys del Muhammad per consultar-les sobre això. I clar, alguns han proposat que serà el primer dia del calendari el naixement del Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Altre grup ha proposat pues, l'any de la seva mort. Altres han proposat l'any quan el Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha rebut el missatge de Déu. I altres han proposat la data de l'immigració de Muhammad des de Mecca fins a Medina. L'Hijra, no? Sí, l'Hijra. I, bueno, la majoria del grup pues, han proposat la data de la immigració, del Hijra, i ha sigut així. Mm-hmm. Doncs, des d'ahir pues, ja podem dir qui són... Bueno, primer m'agradaria dir que avui, per comparar-ho amb la data d'avui de l'any solar, avui és el dia 12 de gener i això coincideix amb el dia 17 del Safar. Safar és el segon mes del calendari musulmà. Perquè quants mesos té el calendari musulmà? Té 12 mesos també com el sí, solar? Sí, té 12 com el calendari solar. Uh-huh. Sí, sí. I ens pots dir els noms dels sí. mesos? Ara com es poso les ulleres, perquè no veig bé. Bueno, el primer és Muharram. Vaig a nombrar-los en àrab. Sí, sí, sí tant. Sí, que és Muharram, és el mes 1. El mes 2, Safar. 3, Rabi' al-Awwal. 4, Rabi' al-Thani. 5, Jamad al-Awwal. 6, Jamad al-Thani. 7, Rajab. 8, Sha'ban. 9, Ramadan. El famós mes Ramadan, no? 10, Shawwal. 11, Dhul-Qa'dah. 12, Dhul-Hijjah. I, clar, m'agradaria també donar una petita informació sobre les festes que... Però, i els... explica'ns una mica, tots els mesos tenen el mateix nombre de dies o coincideixen l'any musulmà amb l'any solar? No, no coincideix. El que passa és que no podem precisar quants dies té un mes. Pot ser que... perquè això el controla la Luna. Són mesos lunars. Lunars. Mm-hmm. Pot ser que aquest any té 28. Un altre pot tenir 29. I pot arribar com màxim a 30 dies. Clar, llavors un any musulmà no té 365 dies. No. Té menys té dies. Té 11 o 12 dies menys que l'any solar. O sigui, sempre hi ha una mica de... Sí. I, clar, la gent no podem controlar els dies d'un mes lunar, que és segur l'aparició i la desaparició de la Luna. Clar, llavors un mes, per exemple, el Ramadan pot ser que tingui 28, pot ser segons l'any, o 29 o 30 dies. O 30, entre 28 fins a 30 com màxim. I això qui ho marca? O com hi ha alguna institució que va... bueno, suposo que hi ha algú que controla això, no? Que vigili l'aparició i la desaparició de la Luna. I dins d'aquest calendari, explica'ns això una mica, quines festes teniu? Bueno, normalment els musulmans solament tenen dos festes oficials que de religiones. Religioses. Religioses. Una que és el dia després del final de Ramadan, que es diu Eid al-Fitr, festa del desayun. Quan es trenca el dejuni del Ramadan. Per fer una mica la traducció. I després de 2 mesos lunars i 10 dies hi arriba la festa de sacrifici, la festa del xai. Sí, que és el que aquí anomenem la festa del xai, no? Que en sí. àrab com seria? Eid al-Adha. Mm-hmm. Traduint la frase és la festa del sacrifici. Mm-hmm. I solament hi ha aquestes dues festes, però hi ha altres, però són proporcionals. Però explica'ns una mica el Ramadan, perquè és el mes, així seria el mes sagrat, no? Perquè és el... Explica'ns quin és l'origen de que el Ramadan es faci el dejú. Això l'ha proposat el Muhammad, que Déu l'ha demanat que cap. Però també va ser el mes en què va començar la primera revelació, no? Sí, però no té... No, això és una coincidència, però Ramadan és un caràcter de l'Islam, és el quart, crec, sí. No, el tercer. El tercer pilar de Ramadan. Mm-hmm. I dins del Ramadan també hi ha una nit. I ha coincidit amb això, però amb la nit el Mohammed ha rebut les primeres frases del Corà. Mm-hmm. Però Ramadan és un pilar, és el tercer pilar. I com ha passat això? Pues no sé, és Déu ha demanat a Mohammed que sigui així. I, bueno... Sí, tu, com has dit, té una nit. té una nit que és molt important, però prefereixo començar des del principi de l'any. Vale. Com el Muharram és el mes primer de l'any, pues, el dia 1 és una festa, però molt opcional. No és oficial, perquè nosaltres no celebrem el fin de l'any i tal, com aquí. I després, el dia 10, hi ha la festa d'Ashura, que és vine del número 10, també. Diuen que és el dia quan Noé ha abarcat. Crec que vosaltres també sabeu aquesta història, no? I és el dia també quan Moses ha repartit el mar per salvar el seu poble. També diuen que és el dia quan ha nascut Abraham. I és el dia quan Abraham ha construït aquella habitació que està a la Meca. Que és on es guarda la... com és la cava, no? És la cava. Mm. O sigui, és... I, clar, el Muhammad s.a.w. pues, ha aconsellat al seu poble que aquest dia hem de fer ayunar, l'ayun. Fer un dejuni. Un dejuni. Ha de ser el dia 9 i 10, el dia 10, o el dia 10 i l'11. Els jueus el fan el dejun. Dejuni. El dejuni en el dia 10. Mm-hmm. Els musulmans el fan el dia 9 i 10 o el 10 i 11, dos dies per celebrar aquest dia. Però sense festa, sense res, o sigui, no és, sense soroll. I no es fa cap altra mena de celebració? No es donen regals als nens o així? No? Sí, però això és una tradició. Mm-hmm. És una tradició per animar una mica aquest dia. També que és un dia quan normalment els musulmans fan el càlcul dels beneficis que han tingut tot l'any i donar el 10% al govern i tal. Fan la liquidació. Sí, la liquidació. I després pues, vine el segon mes que es diu Safar. És un mes normal, tranquil, no hi ha ninguna festa. I després Rabi al-Awwal. A Rabi al-Awwal hi ha el dia 12, que és el dia d'aniversari del Muhammad. No se celebra, o sigui, oficialment no es celebra, perquè tampoc els musulmans celebren el seu aniversari. Però, bueno, la gent fa alguna cena en casa, normalita, i així. I després Rabi al-Thani, Jumà del Awwal, tranquil·lament, no hi ha res, Jumà del Tzeni i Rajab. Rajab hi ha un dia, que és el dia 27 de Rajab, que és, diuen que quan aquest dia el Muhammad ha viatjat amb aquest cavall que té ales, i ha pujat al cel i ha viatjat al Quds, a Jerusalem. A Jerusalem i tal, bueno. Després, el mes Shaban. Shaban ja és el mes abans de Ramadan. La gent es preparen per... s'entrenen. Fan el dijun... Mengen més del compte per tenir reserves. Fan el dijun el dilluns i el dijous. Ah, per fer sí, un entrenament. És opcional. I després el Ramadan, el més famós, ja. I d'entrada de Ramadan, que és el dia 26, és la nit aquesta, que es diu Laylat al-Qadr, o per traduir-la, és la nit del poder, o la nit de l'autoritat. I aquest dia, no, oi que en moltes mesquites es recita tot l'Alcorà, sencer? Sí, tota la nit. Des de una hora i mitja després d'esmorzar fins al llevant, no? Sí, fins a trenc d'alba, no? Sí, seria? La matinada. Sí, matinada. I aquí a Mollet també es fa això, les mesquites d'aquí també es fa o no? Bueno, això és un tema. No, no, per curiositat. No però, intentem fer-ho, però el que passa és que no tenim tanta llibertat i tant espai i tant, mm-hmm. Per això és un tema. I, clar, després és el dia 1 del mes següent, que és Shavuot, és la festa de l'Esmerzo. Es diu Eid al-Fitr. Per informar una mica, els musulmans, després de Ramadan, poden triar 6 dies d'aquest mes Shavuot per fer el dijun. Els dies que volen... Com... I poden ser dies alterns, no cal que siguin seguits. No, sí. I després Dhul-Qa'dah. No hi ha res, és un mes tranquil. I després vine el mes Dhul-Hijjah. És quan els musulmans van a Meca, a la pernigació, com es diu en català? Pelegrinatge. Això. El dia 10 d'aquest mes és el dia de la festa del Xai, que es diu Eid al-Adha. Això és el calendari musulmà. Mm-hmm. La diferència entre l'any solar són entre 11 i 12 dies. La festa aquesta de l'Eid al-Fitr, no ens estenem més perquè ja en vam parlar el dia... Sí, vam parlar amb un dels programes. Parlar amb un dels programes, que també va estar aquí, i la Mònica també ens en va parlar. Doncs molt bé, fins aquí... Una curiositat, crec que no ens has dit a quin any estem. Això. Sí, aquest any és 1433. Sí, ens portem uns quants anys de diferència. Clar, de fet, tots dos calendaris. Quin any, amb l'any gregorià, quan va començar l'any musulmà? El 600... Bueno, fas la diferència 2000. Ui, és molt complicat. 12, 1433, pues, 9... Ja, però no coincideix totalment la... No? 569 anys de diferència. Però no seria exacte, perquè clar, llavors hi ha els dies aquests que hi ha de més i de menys. Sí, bueno, sí, més o menys, cap als anys 600 fem un... Vale. Molt bé, doncs moltes gràcies, Nabil. De res, home. Ara, sembla que ens volies recomanar... Sí, cosa, volia proposar la cançó del senyor que es diu Chab Bilal, que és d'origen algerià. I la cançó és Allahu Kabir. És un cantant rai, no? També. Sí. El tipus de música és rai. Mm-hmm. Doncs endavant la música. رسول تقدم بلال ماشي غيناها Bé, i ara la Neus continuarà. Ja fa uns programes en darrere, el Nabil ens va llegir un conte que està en un recull que es diu Contes Àrabs, literatura popular del nord del Marroc, fet per la Nasir al-Hadri. El Nabil ens el va llegir en àrab i llavors vam dir que el següent programa llegiríem en català. I no ho vam fer perquè us volíem posar a prova, a veure si hi havia algú que era una prova, a veure si algú ens escolta, però clar, hem tingut una allau tan impressionant de correus dient que volien saber el significat del conte en català, que clar, ens hem vist obligats a llegir-ho. Passa que, mira, us hem fet patir una mica, ens han arribat correus de tot el món mundial, dient-ho. Ara, abans que la Neus llegeixi el conte, jo us explicaré una mica també una nota introductòria que hi ha en el llibre que anirà bé per explicar perquè ho entengueu. Diu, el matrimoni per conveniència era molt habitual. Quan un home es quedava vidu, per assegurar una bona educació als fills i un afecte cap a ells, es solia tornar a casar ràpidament. El tracte de la madrastra cap als fills del seu home era sempre dolent. En canvi, l'home sempre intentava tractar de la mateixa manera els seus fills i els fills de la seva nova muller. Històries sobre pares que maten o abandonen els seus fills per tal de que la seva dona faci pastes era molt habitual, doncs, ja que les pastes només es feien una vegada a l'any i no totes les famílies s'ho podien permetre, ja que el cost dels ingredients era elevat i calia molt de temps per elaborar-les. Sopar la nit de festa amb pastes era el que desitjava qualsevol home. I ara la Neus ens llegirà el conte. Es diu que fa molts anys, en un petit poble de camp, un home amb un fill es casà amb una dona que tenia una filla fruit d'un matrimoni anterior. Els dos pares estimaven molt els seus fills. Un dia, l'esposa, que no era tan bona com semblava, proposà al seu marit: «Si mates el teu fill i jo, la meva filla, et faré pastes, la quantitat que tu vulguis, i així serem feliços per sempre». L'home va acceptar i una tarda va anar decidit a matar la nineta dels seus ulls. El seu fill estava llaurant el camp quan el pare se li apropà pel darrere, però quan estava a punt d'apunyalar-lo s'aturà i es feu la següent reflexió. «Déu meu, què estic fent? Estic actuant com el pitjor dels homes matant el meu fill, l'únic fill propi que tinc. Aquesta dona m'està portant per mal camí. Em fa fer coses horribles i me'n penso venjar». En lloc de matar el fill, l'home caçà un gos, el matà i posà la seua sang en un recipient per demostrar a la seua muller que havia comès el crim. Aquesta, per la seva banda, no tenia cap intenció de fer mal a la seua filla i, per tant, la va amagar en una cistella gran, plena de menjar, que hi havia al rebost. A la tarda, l'home arriba a casa i donà a la seua muller el recipient amb la sang del seu fill. Ella agafà el recipient i se la begué tota com a signe de satisfacció i de poder sobre el noi mort, però en el moment en què deixà el recipient damunt de la taula, arribà el fillastre de llaurar. La dona, en veure'l, es morí de l'espant, i quan la seua filla aparegué per auxiliar-la, el seu padrastre la matà. És la prova de que tot és una mentida, eh? Déu-n'hi-do. És una mica... un conte una mica sanguinari. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Recordem, com sempre, que teniu un correu electrònic a la vostra disposició, pasdetortuga@gmail.com, torno a repetir, pasdetortuga@gmail.com. També podeu, tots els programes els tenim penjats al nostre Facebook, que és A Pas de Tortuga, i en allà podeu descarregar-vos tots els programes del primer a l'últim, que sabem que també que esteu desesperats per escoltar-los, com sempre. I fins aquí el programa d'avui. Molt bona nit i ens tornem a sentir dijous vinent. Bona nit a tothom. Bona nit a tots.